ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قرآن الكريم anlama veyahut anlamada menheç üslup veyahut anlama yöntemi dediğimiz öncelikle Kur'an'ın menşei itibariyle yani ait olduğu kaynak itibariyle yine onun dilinden Kur'an'ın nitelendirdiği vasıflar tanımak herhalde ilk yapılması gereken bir şey. Kur'an'ın ilahi kitap oluşu, niteliği katiyetle insanlar tarafından ispat etmeye imkan veren nazariye hiçbirisiyle mümkün değildir. Bunun sözü Allah Azze ve Celle meydanı çok açık bırakarak diyor ki وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاءً مِنْ دُونِ اللّٰهِ الْمُسْتَعْمُونَ. Eğer siz bizim kulumuza Resulü'nü kastediyorsanız girdiğimizde şüphe ve tereddüt ediyorsanız aynen onun bir misli surelerinden bir misli getirir. Hem de ne kadar yardıma çağırabileceğini Allah'tan gayrı ne varsa onları da yardıma çağırır. İddianızda sadık ve samimiyseniz bu ayeti kerimenin kilit noktası hitabı Kur'an'da Kur'an'ın ilahiliğini inkar, reddetme, kabul etme tereddüde düşürmüş günahını gündeme getirir. Eğer tereddütteyse şüphe ediyorsanız Kur'an'a dönük bir endişeniz varsa onun surelerinden herhangi birisinin bir mislini getirir. Bu siyakta anlaşılan herhalde surelerinden en küçük birisi orta ve uzun olan hangisi olursa olur mislini getirin derken yazı muhteviyatı kastedilir. Çünkü surelerden herhangi birisinin misli değil. Kur'an gibi belki 10 kat daha büyük yazı duvarı getirebilir. Kitabın bu olmadığı gerçek. Yani yazı muhteviyatı değil. Mana ve içeriği olarak aynen bir mislini getirir. Eğer kökünü seçiyorsa iddianında samimiyseniz hem de Allah'tan gayrı ne varsa size yardım edebilecek onların da yardımını alın. Bu açıktan açığa bir meydan. Kur'an'ın ilahi bir kitap oluşturduğu ispat katiyetle belli bir topluluk, belli bir zümre tarafından bu ilahi kitaptır diyerek nesillere aktarılan bir vasıf ve nitelik taşımaz. Eğer böyle olsaydı, yani bizim babalarımız, bizim dedelerimiz, onlardan öncekiler Kur'an'a ilahi bir kitap dedikleri için biz ilahi kitap olduğunu kabul edersek veya tevarüs yoluyla öyle diye geldiysek ki bu büyük bir arızadır, Kur'an'a dönük bütün tereddüt ve şüpheleri biz muhatabı, odak noktası ve devamlı endişelenmeye müsait bir yapıda olur. Ve zaten 19. yüzyılın başlarında küfür furyasının Türkiye'yi tesirini alıp önünde binlerce genci imansız ederek, sürükleyerek bu hale getirmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi de budur. Biz Kur'an'a ilahi bir kitap deriz. Neden? Babalarımız öyle dediği için. Ondan öncekiler de öyle dediği için. Halbuki bu hitabın mahdubiyatı illa Kur'an'ı inkar edenlere değildir. Kur'an'da bir endişeniz varsa, yani endişeniz oluşabilir. Aynen Kur'an'ın bir mislini getirin derken surelerinden herhangi bir mislini, onun üzerinde eğilmeniz gerekiyor. Kur'an'ın ilahiliğinin kendi kendine bir ispat seyri vardır. Yani Kur'an kendisini ilahiliğini ispat eder. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır ki indiği zaman ondan sonraki devrelerde herkes kelimesi kelimesini anlamasına rağmen hitabı bir boşlukta duyarmış gibi hisseder. Onu anlamaz. Anlaması da mümkün gelmiyor bazen. Defalarca okunmasına rağmen bakın tefsir kitaplarına bile o ayet hakkında ne Resul'den ne de ondan sonraki insanlardan tek kelime görmüyor. Neden? Öyle bir zaman geliyor ki o ayet kendi kendini ispat ediyor. Mesela Mü'minun suresiyle Haç suresinin başını okusalım. Yani bir ceninin ana karnındaki teşekkür şeklini ona yakın bir izahı ancak bundan 25 sene önce Avrupa'da çıkan Lasyanet dediğimiz bir tıp dergisinde izahı en gelişmiş şekliyle öyle bulabiliyor. Bizim buradaki arızalarımızdan bir tanesi daha önceden Kur'an'ı tanımadığımız için hemen böyle bir şey keşfedildiğinde bizimkiler bu zaten Kur'an'da vardır. Ama ne yazık ki öyle bir şey bilindikten sonra arkasından gelemiyor. O gibi bir mevzunun Kur'an'ın içeriğinde bulunması Kur'an'ın kendi kendine mucizevi yanını ispat etmesidir. Ve bunu her devir, her asır, her zeminde kendi kendine bunu yenileyerek yapabilir. Ve buna binaen Kur'an'ı ortam ile takip etme, Kur'an'ın bu denli sırlarına anında muttali olabilme imkanı verir. Öyleyse biz Kur'an'ın ilahi bir kitap oluştuğunu illa bizden öncekilerin demesi veya bizden sonrakilerin de demesini sağlamak için söylenilen bir eylem tipinde katiyetle tatbik koymamız gerekiyor. O zaman bu ilahiliği nereden kaynaklanıyor ve nasıl kaynaklanıyor? Kur'an'ın Said Nursi'nin hoş bir sözü var bu mevzuda. Bazı inkarcıları, münkirleri ikna etme, onlara bazı meseleleri ispat etme babından bunu söylüyor. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan ara başka bir delil firavun elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bir mana olarak şöyle geliyor elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat varken mümkünleri izan için gönlüme siklek mi gelir? Bu gösterir ki Kur'an umum muhteviyatıyla katliyetle medhedilmeye birisinin müdafasına birisinin teyidine ihtiyacı yok. Bilakis biz iddialarımızı ispat etmek için Kur'an'a ihtiyacımız var. Yani Kur'an'ın bize ihtiyacı yok. Ne müdafaya ne teyide Kur'an'ın katiyetle bize ihtiyacı yok. Bilakis bizim Kur'an'a ihtiyacımız vardır. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, sahabelerin zamanında, tabi topluluğun sahip olduğu kültür seviyesini göz ardı etmemek kaydıyla, tebliğ ettikleri insana ilk yaptıkları şey Kur'an'ı okumak. Kur'an'dan herhangi bir ayeti okumak. Ve onun Kur'an okumasını sağlamak. Ondan sonra Kur'an'ın muhteviyatı, okuduğu mevzu, alakalı mesele neyse kendisini onun hakkında bir malumat toplamaya, soruşturmaya sevk eden, yani onu eyleme iten bir unsur olarak bulunur. Bir güç olarak bulunur. O zaman beklenilen bizim için ki müşkilatlarımızın yoğun odağı bu değildir. Bu sadece Kur'an'ın şüphe ihtiva etmeyen ilahilik yönünü araştırılması yani bilerek inanılması gereken bir kitap olduğunu anlamakla alakalıdır. Bu da bizimle değil inanmayan inancında müşkilat olanlardan. Kaldı ki inanmayan insanların Kur'an üzerindeki bu denli iddiaları, şüpheleri, tereddütleri, teşvişlerinin yanında inananların bile Kur'an hakkında söyleyeceği bir çok söz yoktur. Sadece terim olarak zihinde tutulmuş, tevaris olarak bize intikal eden Kur'an Allah kelamıdır. Alemlerin Rabbinin sözüdür veyahut onun kitabıdır. Gökten indirilen bir vahiydir diye bu denli yuvarlak ifadelerle Kur'an'ın ilahiliğini, Kur'an'ın kutsiliğini biz ispat etmeye çalışırız. Kur'an'ı takdir, Kur'an'ın karşısında aciz kalarak bizde eyleme dönüşen bir duygu değildir. Saygı duyulması Kur'an'ı geleneksel olarak bile tevarüz eder. Nedir geleneksel olarak? Katiyetle Kur'an'a abdestsiz dokunamazsın. Kur'an'ın önünde ayak uzatamazsın. Kur'an'ı yere koyamazsın. Kur'an güzel bir nakışla işlenmiş bir bezin içerisine konulur ve rafa asılır. Kur'an'a saygı devamlı simgelere, isimlere tevcih ettirilmiş. Halbuki saygı Kur'an'ın ismine bu şekliyle değil, Kur'an'ın muhteviyatına dönük olmalı. Bizim Kur'an'a karşı ayak uzatmayarak, ona saygı gösterişimizin yanında Kur'an'ın muhteviyatındaki emir ve nehileri bizim ters düşünmemiz, İşte sahibi emanetini tasdik eden bir eylem olmasıdır. Öyle ki bu inananlarda yaygın olan kutsama şeklidir. Kutsama biçimidir. Bu katiyetle ilme dayanmaz. Dayansaydı böyle olmaması gerekirdi. Onun için bizim Kur'an'daki takdis etme, Kur'an'ı takdis etme, onu kutsal kabul etme herhalde bundan başka bir yöntemle olması gerekir. Onun emirlerine, onun nehirlerine, onun irşadına, onun yönlendirmesine tabi olmak ancak onu takdis etmelidir. Kaldı ki Kur'an'ın takdise ihtiyacı yok. Hiçbir yerinde Kur'an'ı takdis edin, onu kutsayın diye bir emir de bulamaz. Bunu Kur'an için bulamadık, Kur'an için bulamadığınız gibi Allah Resulü için de bulmak mümkün değildir. Ama bu Rabbimizin kelamı derken bizim dikkatimizi celbetme noktasında Kur'an'ın dışındaki, Kur'an'ın kendisini nitelendirdiği vasıfların dışında bir metiyeye de ihtiyaç yoktur Kur'an'a. Aynen İspanyolca isimleri sayarken 20-30 tane kelimeyi arka arkaya sayma tipinde bir metiye dizisine de ihtiyaç yoktur. Biz de hem Kur'an'da hem Kur'an etrafındaki görme zorunda olduğumuz Allah Resulü hakkındaki düzme metiyelerin hiçbir zaman ona tazim, ona hürmet, ona saygı taşımadığını anlamamız gerekiyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındayken haline, ondan sonraki sahabelerin onu zikrederken ne şekilde anıyorlardı? Hanımlarının bile hiçbirisinin, yani kocamız, yani Muhammed Aleyhisselam dediğini göremezdi. Efendimiz dediklerini göremezdi. Hepsini zikretti Allah'ın kulu ve Resulü şeklindedir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvel indirdiği kitaba Allah'ın yakıştırdığı ismin, Allah'ın yakıştırdığı künyenin ve lakabın dışında başka bir niteliğin izafesi hiç de takdis etme değildir. Allah'ın Resulü, Allah'ın kulu ve Resulü tipindeki ifadeler ki zikredilen hadis-i şerifte Cibril daha evvel Allah Resulü'nü görmedi. Yanında bir melek geldi. Muhammed yanımda böyle böyle birisi var. Daha ilk defa yeryüzüne inmiştir ve sana selam söylüyor. Allah Azze ve Celle sana şöyle söylerdi. Bir kral Resul kul olarak mı yaşamak istersin? Yoksa sadece bir kul Resul olarak mı yaşamak istersin? Diye sorar o melek. Cibril de der ki ve işaret ederek Rabbine karşı mütevazı yok. Ben kul, bir resul olarak hayat tutmak isterim. Yani Süleyman Aleyhisselam gibi, Davut Aleyhisselam gibi bir kral olarak mı hayat tutmak isterim? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü tipindeki nitelendirmeyle yetiniyor. Ve bunun da dışında hiçbir şey takdis, kutsama ve saygı olarak kabul edilmiyor. Ama ne yapıyor insanlar onun dışında? Beşeri olarak kendi aralarındaki takdis ifade eden, kutsama ifade eden şeylerle aynısını ona uygulamaya çalışıyorlar. Mesela Allah Resulü geldiğinde ayağa kalkma tipinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha ayağa kalkma. Sadece beni gördüğünüzde bir başkasını yer açınız. Ve sahabe diyor ki Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde, biz Allah Resulü'nü gördüğümüzde yanımıza geldiğinde ayağa kalkmak için can atar. Ama bizi yasakladığını bildiğimizden hiç kıpırdayamaz. Sadece yer açar. Ama bakıyorsunuz birisi Süleymaniye'de vaaz ediyor. Mahfelden çıktığı zaman kürsüye giderken yol açan kişilerin hemen ayağa kalkıp ona saygı duruşunda durduğunu görülüyor. Ve minbere çıktığı zaman bu kıtmir böyle bir ayağa kalkma saygıya layık değildir. Güya tevazu ifadesiyle bunu diyor. Halbuki bu o topluluğun daha çok ona ayağa kalkmasına sebep olan unsurlardan birisidir. Halbuki tevazunun kat'iyetle şeriatın getirdiği hükümlerin dışında bir izah çerçevesi dahiline alınmaması gerekiyor. Tevazu nasıl olurdu? Bakın Müslümanlar. Allah Resulü kendisine bile bu şekilde kalkmayı yasaklamıştır. Katiyetle böyle bir harekette bulunmayın. Bu onların önüne bir köşte kurur. Yani Allah Resulü yasakladığı için bunu yapmazlar. Ama bu kıtmir buna layık değil dersen bırak ayağa kalkmayı. Ayağa kalktıkları gibi bir de zıplı ederler. Sanki daha layık birileri varmış. Efendim? Sanki daha layık birileri varmış. Tabi. Bunu da gündeme getirir. O tevazusuyla kendisi buna daha çok layıkmış gibi zannını ve vehmini verir oradaki insanlara. Bununla anlatılmak istenilen şeyler bizim Kur'an'ı met etmemize hiç lüzumluk gerekmiyor. Peygamberi met etmemize hiç lüzumluk gerekmiyor. Allah Kur'an'ı nasıl vasfettiyse, nitelendirdiyse bizim o nitelikler etrafındaki Kur'an'ın umum çerçevesi için bir kaide ve üslup temin etmemiz gerekiyor. Bundan kastımız ne? Kur'an-ı Kerim'in muhatabı inanan herkestir. İnsan olarak inanan herkestir. Yine Kur'an'ın içerisinde bütün bu insanlara hitap eden emrin muhatabı olan insanların muhtelif dillerde ve ırklarda yaratıldığını söyler. Ki vaka olarak gördüğümüz Kur'an'da biz insanları Arap olarak, cin olarak, şu olarak, bu olarak yarattık demiyor. Ama vaka neye şahit? Cinno yaratmış. Kendi dili var. Arap olarak yaratmış. Kendi dili var. Türk olarak yaratmış. Kendi dili var. Bir İngiliz olarak yaratmış. Kendi dili var. Yani Kur'an'ın muhatabı olan insanlar muhtelif dillerde ve ırklarda yaratılmıştır. Kur'an'ın muhatap edildiği, hitap ettiği topluluk sair kitaplar gibi illa belli bir zümreye muhatap edilmiyor kendine. Yani biz kendimize Beni İsrail'e muhatap edildik tipinde has bir ifade göremez. Yani umum insanlara hitap ediyor Kur'an. Öyleyse bizim Kur'an'a ulaşma vesilemiz ya Kur'an'ın kendi dilidir veyahut da bizim ana dilimizdir ki bizi ona ulaştıran vesiledir. Hangisi olursa olsun önemli değil. Bazen Kur'an okumayı tavsiye ederken biz iki nokta arasında durmaya çalışırız. Birisi ifrat, birisi tefrit. İfrat nedir? Kur'an'ın bir kelimesinin 60 manası vardır. Herkes onu anlayamaz deyip Kur'an'ı ulaşılmaz, anlaşılmaz güya kendi zanlarınca takdis. Yani onu kutluyorlar. Büyütüyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Halbuki Kur'an'ın büyüklüğü anlaşılmadığından, kimsenin anlaşılmadığından kaynaklanmaz. Bir insan için bu adam fasih konuşuluyor denildiğinde, deli konuşuluyor denildiğinde, güzel konuşuyor dendiğinde, o adamın konuşması anlaşılmıyor mu demektir? Konuşması, sözleri anlaşılmayan bir insana katiyetle bu adam güzel konuşuyor, fasih konuşuyor, deli konuşuyor denilmez. Sözü anlaşılan kişiler için, hatipler için ancak ona fasih ve belih denilir. Kur'an anlaşılmaz bir kitap gibi, hiç kimse ona dokunamaz, hiç kimse anlayamazmış tipinde tasvir etme toplumun Kur'an'dan uzaklaştırmak için, toplumu Kur'an'dan uzaklaştırmak için ortaya atılan bir nazariyedir. Yani şu sistemin Kur'an'ın yasaklaması neyse, İnanan insanların gündeme getirdiği, hem de Kur'an'ı takdis adına gündeme getirdiği bu söz hiç de farklı değildir. Yani bu sistemin, bu rejimin Kur'an okumayı yasaklamasının arasında bununla hiçbir fark yok. Öbürküsü nedir? mealci tipinde Kur'an'ı herkes anlar. Her halükarda anlayabilir tipinde bir nazariyatı tenkit ettiğimiz taifelerin yanında binlercesinin çıkmasına vesile olur. Geçmişten tevaris yoluyla elde ettiğimiz tefrikanın yanında eğer bunların adedi 15 ise Kur'an'ı hiç kaidesiz ve üslupsuz herkes anlayabilir tipinde bir kaidede binlercesinin çıkmasına vesile olmak demektir. Yani herkesin kendisine has müstakil bir Kur'an anlayışını sağlamak demektir. Bu iki müşkülatın arasında denge, Kur'an'ı herkes anlamalı. Herkes Kur'an'a yaklaşma yolunu temin edebilmelidir. Nasıl? Devamlı şöyle diyoruz, Kur'an'ı okuyun. Meal hatasıyla da olsa, tercüme hatasının varlığını bile bile de olsa, hiç Kur'an'ı okumadan düştüğünüz hata 500 ise böyle düşeceğiniz hata 100 tanedir. Yani tercüme hatası yanlış anlamada olsa Kur'an'ı okumadan düşeceğiniz hata 500 ise bu şekilde Kur'an'ı okuyarak düşeceğiniz hata 100'dür. Yani buna rağmen hatayı bir azaltma vardır. En azından Kur'an'ın esas bizi yönlendiren, irşad eden esaslarını yakalamalı. Bunun için de illa Kur'an'ın dilini, yani Arapçayı bilmek gerekmiyor. O zaman birçok insandan teklif kalkar. Doğru dürüst iman etmek için illa Arapça bilinmesi gerekiyor diye bir kayda korsan, bu çok korkunç olur. Yani onlardan başkası doğru dürüst inanamaz gibi bir kayda gündeme gelir. Okuyun Kur'an'ı ama Kur'an'ın içindeki ölçüleriyle hareket etme zorundasın. Nasıl? Diyelim ki bizim İslam'a girdiğimizin simgesi olan, İslam'ı kabullendiğimizin bir hülasalı bir ifade şekli olan, kelime-i şehadet dediğimiz, la ilahe illallah dediğimiz bir kelime-i tevhid dediğimiz bir cümle dizisi var. Allah'tan başka ilah yoktur derken, bu söylediğimiz kelimede, cümlede kilit kelimeler hangileridir? İlah. İlki ilahtır. Arapça bilen birisinin sizden farkı şu olmalı. Ben diyebilirim ki ilah kelimesinin aslı menşei elehedirdir. Yani abede manasındadır. Kulluk etti, ibadet etti demektir. İlah nedir? Fi'alun vezninden, yani kitabun gibi bir mana ma'budun, yani mef'ulun demektir. Mektubun gibidir. Ha, yani mektub ile kitap aynı manadadır. Bir yazı dizisi demektir. Kağıtlar, varaklar halinde yazılan bir şey demektir. İlahın o vezindendir, fi'alun vezinden, bima'ana ma'budun, yani ibadet edilen demektir. Yani normal kullanılmayan şekli me'luhum demektir. Arapça bilen anlatsanız da bunu anlatacaktır. Yani Arapçanın daniskasını da bilsen, ilah kelimesi hakkında lügat yönüyle söyleyeceğin senin budur. Ne kazandırır? Ya mahşeri bile bunun babası sayılır. Hiçbir şey kazandırmıyor. Ama avamdan birisi Kur'an'ı eline alsa, Kur'an'daki ilah kelimesinin geçtiği yerleri şöyle bir okusa, ilk rastlayacağını vaka olarak, yani yeryüzüne yollanılan ilk Resul olarak Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki zikrediliş şeklini alsan, sakın ha. Bu Nuh'a sebep. O ilahlarınızı terk etmeyesiniz. Nesri, Yavuz'u falan bırakmayasınız Yavuz'u diyor. Hemen diyeceksin bu sefer, bunlar kim? Kimlermiş bunlar? Adem Aleyhisselam'ın neslinden gelen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin salihleriymiş. Ne yapıyorlar Buhari'deki gelen hadiste? Bunlar öldükten sonra şeytan geliyor o topluluğa diyor. İster misiniz şunların size resimlerini yapayım? Oturduğunuz meclislere asasınız. Onlara baktıkça ibadetli şef ve gayretiniz artsın diyor. Tabii ya. Bakıyorsunuz onlar birer salih isimleri. Ama ilah edinmişler. Ne yapmışlar ilah edilmişler? Resimlerini atmışlar. Ondan sonra ne yapmışlar? Onlarla tevessül etmeye başlamışlar. Ha, insana hem de salih olana hem de ilim ehli olana olan ilah edinilebiliniyormuş. Allah'tan gayrı ilah yoktur derken hemen mananın birisi yerine oturuyor. Bakıyorsunuz ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın zamanında Firavun için ilah kelimesi zikrediyor. Benden gayrı sizin başka bir ilahınız yoktur diyor, öyle mi? Peki, Firavun ne yapıyordu da bu sıfatı kendisine veriyor? Veriliyor Kur'an'da. hemen anlaşılan şu demek ki insana da, yine burada insana ilah deniliyor ama bu sefer tağutun, tağut tağut tuğyanın zirvesinde oturan birisine mürid deniliyor. Yani salih olmuş veya tağut olmuş, hiç arasında fark yoktur bunun. Hemen dönüyorsunuz, İsa Aleyhisselam'a deniliyor bu sefer. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهِنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İsa, sen mi söyledin onlara benimle anamı ilah edinin diye? Salih, yine insan, hem de bir peygamber de ilah edinilebiliyormuş. Ve bir kadın da ilah edinilebiliyormuş. Tekrar dönüyorsun Musa Aleyhisselam'a, bakıyorsunuz Kızıldeniz'den kurtulup sahilde giderlerken, buzağı hadisesinde buzağa ilah deniliyor. اِجْعَلَّنَا اِلَٰهِمْ كَمَا لَهُمْ عَلِهَمْ Aynı şu onların ilahı gibi bize de bir ilah edin. Ne yapıyorlar şimdi? İsa'ya ne yaptılar? Nasıl ilah edindiler? Kur'an'da onu okuduğun zaman ona ilah denilmesinin, ilah edinilmesinin sebebi zikrediyor. Ondan sonra bakıyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُنْسَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى Yani onları gördünüz mü? Latu Uzay'ı, Menat'ı, tam üçten birini. Bunlar kimdir? Salih insanlar. Ondan sonra bakıyorsunuz, nefsini ilah edinenleri gördünüz mü diyor, ayet-i kerimede. Ondan sonra dönüyorsunuz hadis-i şerifte, zat-ı ennat dediğimiz ağaç için, ey Allah'ın Resulü bize de iç'allena zat-ı envasın kemale bu zat-ı envas. Onların çınar ağacı gibi bize de bir ağaç edinsene. Bu aynen Musa'nın kavminin ona dediği gibi, iç'allena ilahem kemalehum aliyye, aynen onların ilahi gibi bize de bir ilah edinsene. Demek gibi. Demek ağaca da ilah deniliyormuş. Ha. Bu sefer anlıyorsun gidişattan, Allah'tan gayrı ilah edinme, taş, ağaç, insan, hayvan, ne olursa olsun mümkün olur. Ne ile? Ona takdim ettiğin eylemin şekli neyse, biçimi neyse, bu yönde şimdi hareket ediyorsun. Ve bu sefer, ha ilah bu diyor. O zaman ilahı taştan, ağaçtan yontulmuş, önünde secde edilen bir totem gibi telakki etmiyorsun artık. Yanlış mana yüklersen, sen var ya, tövbe, hiç şirke bulaşmış birisi değilsin. Hiç de yaklaşan birisi değilsin ve kendine yaklaşmıyorsun. Ve ne oluyor bu sefer? Kendini emin, güven, emniyette görünce, şirk gibi bir müşkülatın olmayınca, itikad, iman rafa kaldırılmış bir mesele olarak duruyor. Güven Müslümanlar arasında bu halledilmiş bir mesele olarak bakılıyor. Halbuki hiç de böyle değil. Bunu ben anlatmak istenilen nedir? Eğer Kur'an'ı selim bir kafayla, sakin bir kafayla okuyacak olursan, oradaki kelimeye yüklenilen manayı hiç Arapça bilmesen, kendi dilinde de, mealiyle de onu okusan, bunu yakalamak mümkündür. Şimdi, bunu yaptığın zaman elde ettiğin manayla, bizimkilerin yüklediği manaya bakın şimdi. Söylenilen sözün, telaffuzun, ibre, yani ifade, ibare, tevarüs yoluyla bize Allah Resulü'nden, sahabilerden geldiği için, o kelimeyi tekrar telaffuz, hiç de mi hiç onlar için önem taşımıyor ve manası üzerinde durulmuyor. Eylem olarak şöyle mana yüklüyorlar şimdi. Allah'tan başka Allah yoktur tipinde. İlah edilmeye Allah'tan başka razzakımız var. Allah'tan gayrı halikimiz var. Allah'tan başka bizi öldüren var. Yaşatan var tipinde gündeme getiriyorlar. Halbuki bak Kur'an'a o topluluğun hiçbirisi Allah'tan başka bizim yaratıcımız var dememiştir. Allah'tan başka bizi rızıklandıran var dememiştir. Allah'tan başka bizi öldüren, yaşatan var dememiştir o insanlar. Yani hiçbir zaman o mana verilmemiştir. Ne lügat yönüyle, Kur'an'da gelen şekliyle, ne de ıstılahi yönüyle bu mana yüklenilmemiştir. O zaman bizim ilk emirdeki ona yüklediğimiz mana, Allah gibi haşa bir Allah edinme mümkün değildir. İlah nedir? Ha işte bunlardır böyle. O zaman bizim bu kelimeyi derken Allah'tan başka ilah yoktur sözü Allah Azze ve Celle'yi ispatın yanında nefsin gündeme gelmesidir ki başka mevzudur. Ve bu sefer biz bakıyoruz şimdi Kur'an-ı Kerim'deki vakalara. Nuh Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın bu kelimelere müşterek mana taşıyarak aynı şey ifadede kullanılan bakın Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bu ifadeler tağut, ilah, sanem, vesen, timsal dediğimiz şeyler, cıp dediğimiz şeylerin hepsi aynı manada kıp gibi tercüme edilir. Ve bu manayı tamamen yok edip gidiyor. Orada verilmek istenilen yakalanamıyor. Onun için Eğer bir yerde ilah dediyse, bir yerde tağut dediyse bunu aynen korumak gerekiyor. Ne tağutu ilah ne de ilahı tağut manasında kullanamazsın. Yani Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmişlerdir. Ama İsa Aleyhisselam tağut değildir. Firavun'un kavmi Firavun'u ilah edinmiştir ama Firavun tağuttur. Bunu anlatabildim mi? Bir buzağı ilah edinmişlerdir ama buzağı tağut değildir. Çünkü tağut manasını yükleyebilmen için, eş manada görebilmen için farklı bir ifadeye sahip olması gerekiyor. Firavun tağutu. Onun için biz tağutu, tuğyanı anlatırken şöyle bir mana yükleriz ona. Tağut, Allah'tan gayrı ibadet edilen şeylerse o ilah manasıyla eş manalıdır. Ama Allah'a ibadetten alıkoyan tağuttur dersen, aha işte bu Firavun tipindekidir. Çünkü buzağı onları ibadetten alıkoymuyor. Onlar buzağı ilah ediniyorlar. İsa Aleyhisselam onları Allah'a ibadetten alıkoymuyor. Onlar İsa Aleyhisselam'ı ilah ediniyorlar. Yani tağutu nerede ilahla eş manalı, nerede eş manalı olmadığını anlamak gerekiyor. Sanem dendiği zaman da hakikaten ilahla eş manada kullanılmaz. Bunu aynen kelimenin aslıyla korsun, izah edersin. Hem de bunu Kur'an'daki geçtiği şekliyle izah ederden çok farklı bir anlam. Yani Kur'an'ın istediği, Allah-u Teala'nın istediği bir manayı yüklemek gerekir. Şimdi bununla yaklaşmak istediğim, yani vermek istediğim kayda şu. Kur'an'ı oku ama herhangi bir kelimenin zikrinde, umum manayı zikrediyorum. İnsanın yaratılış sebebi Allah'a kulluktur. Peygamberlerin yollanmış sebebi Allah'a kulluğa davettir. Ha. Bu bizim temel esas, yani yaratılış gayemizin ana noktasıdır. Ve burada ne oluyor şimdi? Bunu anlamak için hiç de böyle fazla zorlanman gerekmiyor. Sadece samimi ve istekli Şevkani'nin yazdığı bir kitapta şöyle der. Her ne kadar Tevrat ve İncil tahrif edilse bile insanlığı kıyamete kadar sorumlu tutacak esasları orada bulman mümkündür. İnan tahrif edilmiş haliyle okuyun Tevrat'ı, İncil'i, bu tevhid esaslarını terbiyesiz olarak bulursunuz. Tahrif edememişlerdir, mümkün değil. Tahrif etmek mümkün olmuyor bunu. Neden? Senin yaratılış gayen bu. Ve akabinde de Kur'an'a yaklaşma, anlamada takip edilmesi gereken üslubun ana hatlarını bu şekilde yakalamak gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Kur'an anlaşılan bir kitap denildiği zaman neyin anlaşılmakta öncelik taşıdığı, neyin izaha muhtaç olmadığı Kur'an'ın seyriyle ele almadan evvel, daha önce de zikrettiğim gibi Kur'an denildiğinde, ilahi bir kitap denildiğinde, Allah'ın kitabı denildiğinde, Allah'ın vahyi denildiğinde bizdeki yaptığı çağrışım ne? Ve bunun üzerinde durmak gerekiyor. Neden durması gerekirdi? Sonra anlaşılır. Allah'ın kitabı denildiğinde ne aklına gelir senin olsun? Osman? Osman? Yok işte. Allah'ın kitabı ne? Kur'an. O kadar aynı mı? Senin ne gelir? Ne? Senin aklına ne gelir? Soru neydi? Tabii, geziyorum. Senin aklına ne gelir? Hocam, kitap kelimesini Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim manasında da kullanılır has olarak, fakat bu tüm manasında da kullanılır. Geç. Ne aklına gelir senin yüksek? Allah'ın bizden istediği vahiylerin. Hepsi eş manalı bak. Halbuki Allah kelamı denildiğinde Kur'an'ın nitelendirildiği esaslar önemlidir. Dikkat et ha. O bilmiyor mu? Herkes Allah kelamı olduğunu biliyor. Demir ettir bu Allah'ın indirdiği kitaptır diyor. Ecevit de bunun aynısını diyor. Onların bile bildiği bir şeyi bizim telaffuz etmemizin ne manası var? Bizim Kur'an denildiği zaman, Allah'ın kitabı denildiği zaman bizdeki yaptığı çağrışımın farklı olması gerekmiyor mu? Hocam bir söz söyleyeyim. Vallahi o nedir? Not edeceğim. Allah kelamı denildiğinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi şimdi, eğer benim kuluma indirdiğimde şüphe ediyorsanız sözünü eş manada ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ Kur'an'da katliyetle şüphe yoktur. Kur'an'ın ilk niteliğini Kur'an'ın başında koyuyor. Nedir bu? Kur'an'da şüphe yoktur. Haşa, şüphe eden mi var? Ha? Böyle mi denilmesi gerekir? Demek ki böyle bir tereddüt ve endişe olacak. Olması muhtemel ki Allah bu ikabı yapıyor. Kur'an katliyetle kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır diyor. Şimdi ne kendisinde insana şüphe verecek bir şey vardır, ne de bir şüphenin ona nispeti mümkün değildir. Bunu, yani şüpheye kaynak da değildir, bir şüphe ve tereddüt de Kur'an'a nispet edilir. Hiç önemli değil, ifade umumidir. Anlatacağım yeri o. Peki, Kur'an'da şüphe yoktur derken nedir? Muhtemel mana, öyle de olabilir, böyle de olabilir ihtimali nedir? Nedir? Şüphedir. Şüphedir bak. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Sen öyle anlamışsın, ben böyle anlamışım. Her ne kadar ikimizden birisi isabet eden bile olsa, olmayabilir. Varsayımla gideceksin. O bile hatadır çünkü tereddüt içeriyor. Doğru olduğundan emin değil. Kur'an şüpheye, tereddüte katiyetle menşe değildir, kaynak olamaz. Ve kaynak olarak da katiyetle kendisine nispet edilemez. Kur'an böyle diyor denilemez. Şimdi burada geçmiştekilerin oluşturduğu şöyle bir terim var. Kur'an'ın lafızlarının sübutu katlidir. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu katli değildir. Biraz daha Türkçeleştirelim. Şöyle diyor. Kur'an'ın lafızları, ayetlerin ilahi olduğunu sübutu katlidir. Şüphe tereddüt yok. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu katli değildir. İlla şu manaya delalet ediyor diyemiyorsun. Ve bu Mu'tezile'nin geliştirdiği, maalesef ondan sonra bu menhece uyanların takip ettiği, çok çok kullanıldığı, çarpıklığı hissedildiği yerde kamufle edilip başka ifadelerle sarf edildiği bir cümledir şimdi. Kur'an'ın lafızlarının ilahi bir kitap olduğu, Allah'ın vahyi olduğunda şüphe yoktur. Bizim muhataplığımız nedir? Kitabı kabul ve redde bu esastır. Ama bizim Kur'an'a karşı mükellefiyetliğimiz lafızların delalet ettiği manadır. Değilse bizim Allah'ın kitaplarına inandık derken neyi kasteder bu ayet-i kerime? Allah'ın indirdiklerine inandık. İnandık deyince. Neyi kasteder? Kur'an'ı kastettiği gibi Tevrat İncil'i de kasteder. Bu açıktır şimdi. Burada Kur'an'a iman ile Tevrat'a İncil'e imanın farkı var mı? Yok. Allah'tan indirilen kitap olarak. Yani lafızların Allah'tan indirildiğine iman vardır burada. Ama bizim Kur'an'a imanımızın Tevrat'a İncil'e imanımızdan farklı olması gerekmez mi? Olması gerekir. Neden? Kur'an'a ittibadır iman esasıdır. Bu da neyi gerektirir o zaman? Kur'an'ın lafızlarının delalet ettiği mananın muhtemel şüphe, tereddüt içermediğidir. Kur'an'da şimdi katiyetle şüphe ve tereddüdün olmadığı esası temel duygu olmalı sende. Eğer birisi bu ayet muhtemel manalı, şöyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır denilirse sen neyi anlaman gerekiyor bu ayet-i kerimeyle? Selamünaleyküm. Bak bu selam var ama güzel oldu. Hoş geldin. Selam. Tamam. Onu da alt kapıyı kapatın gel. Köpek mepek girebilir. Açık değil mi? Açık. Tamam. Başkaları mı var? Ben gideceğim öyle bir... Acaba bunun bir yere koyayım mı? Gece bir yere götürebiliriz. Yok yok gideceğim. Ayet bir tek manayı sabit etmesi lazım. Eğer birisi bu manayı da içerir, bu manayı da içerir dedi mi? Sizin ne demeniz gerekiyor? Hiçbir mana ifade etmez yani. Kur'an katiyetle şüphenin bulunmadığı bir kitaptır diyor. Yani birinci kaydı. Şüphe kelimesinin muhteviyatına girecek hiçbir şeyi ne Kur'an'da varlığını iddia edebilirsin ne de onu nispet edebilirsin. İmanın da olsa. Remden de olsa katiyetle bunu diyemezsin. Eğer bunu dedin mi senin Kur'an'a Allah kelamı demen sözünün ne olmuştur? Bir tarafı kırılmıştır gider. Evet. O sözü demenle senin eylemin birbirine uyması gerekiyor. Allah kelamı. Akabinden getirdiği bununla eş manada giden, muhtemel mana şüpheyle eş manada gideni daha vurgulayıcı bir ifadeyle Kur'an'da şöyle der. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَيْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar, düşünmüyorlar, akletmiyorlar. Eğer o Kur'an damirle aidiyet bildiriyor, Allah'tan gayrından olsaydı, işte o zaman onda vecedu fi ihtilafen kediyle. O zaman onda çok birbirine çelişkili günler bulunmazdı. Şimdi burada tedebbür, Türkçe'de tedebbür, tefekkür hep eş manada tercüme edilir. Yani düşünme denilir. Halbuki tedebbür, tefekkürden daha derin bir ifadeye sahiptir. Akletmiyorlar. Düşünmüyorlar mı bunlar? Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı, yani Allah'tan gayrından Allah'tan gayrısından söylenilmiş olsaydı. Allah'tan gayrından maksat ne? Allah'tan gayrı her şey, bunda da kastedilen insandır. Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı, eğer beşer falanın sözü olsaydı, falanın kitabı olsaydı, işte o zaman onda birçok ihtilaf olurdu. Şimdi tereddüt ve endişe neyi doğuruyor? Seni şöyle anlayıp benim böyle anlamamı sağlıyor. Bu zaman, bu sefer ne oluyor? Kur'an'da ihtilaf fikri demek. Halbuki Kur'an akıl etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı onlar diyor. Bu düşünce nasıl? Sen geldin bana. Evet, tamam, Ebu Said Hoca benim tanıdığım, sevdiğim, devamlı sohbetine gittiğim, doğru söylediğini zannettiğim, devamlı delil getirdiğini düşündüğüm birisi diyorsun. Bir mesele hakkında bana soru soruyorsun. Ben de tutuyorum Kur'an'ı açarak ve ezberden, sana bu meselenin hükmü bu ayet dedi, bu ayet bunu diyor dedi. Ve sen tuttun bunu, eğer mümkünse bir abi, bir efendi, bir hazretten başkasına da sorma eylemi varsa o toplumda, ki bu, bizim bu toplumumuzda bu sıfırdır. Abim dedi mi, efendi dedi mi, hocam dedi mi, bu bitmiştir diyor şimdi. Gerisi hiç önemli değil. Bize bir ikinciye sorma, ancak ticari gayeyle kitapların tercüme edilmesiyle biz farklı görüşleri ancak duyabildik. Ve bu sefer birisinin bir ayeti alarak şöyle dediğini, bir başkasının da aynı ayeti alarak böyle dediğini ancak biz görebildik. Eğer sen bana gelip bir mesele hakkında ben bir ayeti okuyarak bu böyledir dediysen, sen de sen tekrar bir başkasına gidip ondan da Ahmet Efendi'den aynı mesele hakkında aynı ayeti ve başka bir ayeti göstererek ters bir hüküm verdiyse seni ne yapman gerekir yüksel? Ters bir hüküm verdiyse İkisi de doğru var diyeceksin. Tamamdan birisisin. Hangisinin doğru olduğunu tespit edemezsin birdenbire. İkisi de büyük alim ya. Öyle diyorlar. Ama ters. İkisi de mi hakta diyeceğim? Değil. Birisi haklı. İkisi de olmayabilir. Birisi haklı. Değil. Olmayabilir. Var böyle. Ben sana bir mesele göstereyim. Şafilerde, Hanefilerde isabet etmedi. Malikilerin de isabet etmedi. Ki üç zirve yüzlercesini gündeme getiriyor. Birçok itikadi boyuttakiler önemlidir. Gerisi önemli değil. Hı. Ama olabilir de. Yani birisi haklı olabilir de. Burada yapmamız gereken ilk şey ne bizim? İhtilaf anında ne geçeceğiz? Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı ihtilaf içer. Beşer sözü olsaydı o zaman bir bunda ihtilaf olurdu. Biz bunu şimdi ikisine de güvenmiyoruz. İkisine de hak diyemeyiz bu Kur'an'ı tam. Ne yapacağız şimdi? Onlar düşünmüyorlar. Ne yapıyor bu sana şimdi? Eğer bir ikinci şahsa sorma imkanı vermediyse, yani oluşmadıysa, az önce meal de olsa, meal hatasıyla da olsa, tercüme hatasıyla da olsa okuyun dedik ya, birisi akıllı, samimi bu ayeti okusa, düşünse anlayacak, Allah'tan gayrından indirilseydi diyor. O zaman işte onda birçok ihtilaf sen Kur'an'da, Kur'an'ı hem ihtilaf kaynağı gösteriyor, böyle de anlaşılır, böyle de anlatır, o böyle tefsir etmiş, bu böyle tefsir etmiş, ne demek biliyor musun? Senin Allah kelamı dediğin sözde ters bir eylemdir. Allah kelamı. Hata insanların yanlış anlaması, kitapta değil. Katiyetle. Yani bu yanlış anlamayı da şöyle anlamak gerekir. Herhalde hoş bir izah. Bana getirseler, yüksel hasta olmuş, şunu bir ameliyat ettirseler, ben benim elimden, elimde ölsem, mazur mu bu hata? Mazur değil. Ama bir doktorun elinde de öyle birisi. Ama görevini yapmış sayılır. Oku. Ama Kur'an'ı okuma dengesini sağlamak gerekiyor. Ve Kur'an bu noktada her meselenin misalinde zirveyi gündeme getirir. Sen benim akrabam olsan, herhangi bir suçla itham edilsen, yüksel benim şahidim desem olur. Akraban dostu şahidi doğru yaparsam olur. Hayır. Ben kabul edeyim. Neden şüphe var? Sen şahit olamazsın. Adil olmadığından değil. Hele şu ortamda. Hele bu ortamda. Neden? Sen adil olmadığından değil. Gereklerin, gerekli olan şeylerin oluşmadığından demek. İkinci halini, ikinci basit. Hedefle ihtilafa menşe değildir. Menşe gösterilemez. Ve Kur'an'a ihtilaf da nispet edilemez. Arkasındaki eylemlere bakın şimdi. Kur'an ihtilafı zemmediyor mu? Kur'an ihtilaf zemmediyor. Zemmediyor mu? Kur'an ihtilafı kötülüyor mu, yeriyor mu? Evet. Hiç methettiği yer var mı? Hayır. Var canım. Ümmetinin ihtilafı rahmet diyorlar. Evet. Adamlar öyle ihtilafa boğulmuşlar ki girmişler. Çıkamayınca? Çıkamayınca onu rahmet göstermekten başka çare kalmamış. Ve bunun için de ittifaka gelemiyorlar ya bu adamlar zaten. İhtilaf rahmet olunca rahmet bırakılıp da bir musibet olan ittifaka gelinir mi? Ve şeytan bu oyunu dahi oynatıyor. Hem de kocaman kocaman ilim ehli kitaplarının başına yazıyor. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bunu dahi yutturabilir. Hem de bunu bir de peygamberin ağzından çıktı. Kur'an'ı okuyan birisi bu peygambere nispet edilen bir safsata demiyor da, gördün mü? Hadisler biraz Kur'an'a ters düşebildi. Umumi manası. İhtilaf ve şeyler hakkında iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi bu Ali İmran suresinde başlayalım. Aralarda soruyu aldığınız peki zaman sohbetin evet sonunu getirmek. Belki çok kısa da öz bir cevap verelim ben gereken şeyler. Şimdi şeyde Ali İmran suresinin başında bir ayet var. İşte sana indirilen bir kitaptır. Onun ayetlerinden kitabın anasıdır. O muhkem olan kitabın anasıdır. Bir kısmı müteşabihtir. İşte kalbinde el tutmanlar. Fitne biraz sabretsin. Sabret daha da açıklamıyorum. Şimdi itirafla alakalı bir soru soracağım yani geri gelmişsem de. Şimdi Süleyman Ataş Hoca bu tefsirinde bu ayete şey diyor. Ehli kitapların kitabı yani. Daha önce kitap. Kur'an değil bu diyor. Yani böyle bir mana çıkartıyor burada. Kitap gördüğü birçok ayette yani bir itiraf sebebi var tefsirler arasında. Halbuki burada bir itiraf da bunun hangisini yani baz alacağız? Şimdi işte sana indirilen bir kitaptır diyor ayette. Diyor ki Kur'an hepsi diyor aslında muhkemdir diyor. Yani müteşabihtir olan daha da güzelliktir. İşte benzeşendir anlamlar özellikle. İkinci bu soruma ben özellikle bu Ali İmran suresi 7. ayetteki kitap geçer. Böyle diyor soru. Allah'ın kitabı denince işte ne anlarsınız ben? Allah'ın kitabı deyince Kur'an'ın dışında bir şey anlamak mümkün mü Kur'an'da? Bir meali aç sadece meali. Evet. Arapça hiç bilmediğini düşün. Çünkü aç Kur'an. Alimler. Aslında cevabını alacak. Hocam ben müsaadeniz edeyim. Peki. Sana ne yapabilirim? Yok, Konya'dan geldim. Böyle bir oraya gittim. Burada mısınız? Hiçbir şeyler yok. Sağ ol. Gidelim. Şu küçük dönmeyi diyor aşağıdan. Ben arabayı bırakıyorum. Şu Armut'tan benim biraz dedim. Armut'tan benim biraz dedim. Ne zaman yiyorsun? Burada bir zamir var mı? Zamir. Hangi zamir? Sana. Kim bu? Allah'ın başkası. Burada bir zamir var. Hem de muhatap zamiri. Öyle mi? Sana. Bu kim? Musa mı bu? Değil. Tespit etmek gerekir. Buradaki sana, sen kelimesi Resul, Peygamber aleyhissalatü vesselamsa bu öyledi enzel aleyke sana kitabı indiren bu derken her ne kadar kitap cins isimde olsa buradaki kitap kelimesi marifeli mi? Marife mi? Arapça. Huvellezi enzele aleykel kitabı. Marife, marife mi? Lam-ı tarif var. Lam-ı tarif oldu mu nedir? Umumi manalığı düşer. Anlatabildim mi? Şimdi sen bile anlarsın bak sanayla sen anlıyorsun. Sana deyince bu Musa mı, İsa mı, kim bu? Peygamber. Öbür güne şimdi yakalıyorsun. Sana kitabı indiren o diyor. Buradaki kitap marifet. Lam-ı tarifli geliyor. Yani Kur'an'ı kastettiği açık. Çünkü umumi manasından bunu buna sevk ediyor. Biraz beklersen buna geleceğim. Tamam mı? Şurayı kapatsan sast eder misin? Evet. Evet. Su içen varsa içtin arada. Şey koydurayım mı? Şey hazır. Biraz gitsin. Yok, çay gitmez şu an, devam etmez. Bu değil mi? Kur'an ihtilafa menşek değildir. Katiyetle ihtilaf da ona nispet edilemez. Şimdi bunu umum manada teker teker aldığımızda hepsini müstakilen anlatma başka bir ders babı olabilir. Ondan sonra dönersin. Sakın ha. Mesela. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّ وَاَخْتَلَفُ مِنْ بَعْدِ مَا جَنَّهُ اُولَٰئِكَ لَهُمَا Sakın ha sizden önceki. Açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıklarınızı. Ondan sonra tutuyor. Ve men yuşakkıkı Resul'a. Min ba'di ma'te beyanel Resul'a. Ve yette bi gayri sevgilin mümini. Nuvallihi ma'te varla. Ve nusbihi cehennem yavrur. Ve sahip masiyla. Sakın ha. Hüda, Kur'an beyan olduktan sonra Resul'a muhalefet etmeyin. Her kim müminlerin eder, muhalefet eder. Her kim müminlerin yoldan başka bir Resul'a sederse onu döndüğü yerde bıraktır. Ve Allah'a teşebbüle. Bütün bunları ele aldığı zaman ihtilafın sebeplerini anlatır. Açık deliller geldikten sonra ihtilaf. Bu nedir? İkinci merhalesini anlatır bunu. Buna girersem esas anlatmak istediğim şeyde uzaklaşır. Yani bunların hepsi sakın ha. Onların açık deliller geldiği gibi ihtilaf edip parçalanmak. Her gün beyan olunduktan sonra muhalefet etmeyin. Burada şöyle bir şey var. Kur'an'a doğrudan doğruya yaklaştığında ikinci merhalede Kur'an'da ihtilaf etmek mümkündür. Neden? Kendi şeyine göre. Kur'an'da ihtilafın sebepleri var. Nefsen ihtilafın kapsamı. O gider. Bırakalım. Üçüncü nitelikte Kur'an'ın katiyetle batıl içermediğini. Anladın mı? Bu neyle? Kur'an önünden batıldan batıl getirir. Kur'an'da ihtilaf olursa, muhtemel mana olursa, bir dinliyor musun? Dinliyorum. İhtilaf olursa, muhtemel mana olursa, az önce dediğimiz gibi, hak olsa bile bunun ikisinden birisi olur. İkisi olamaz değil mi? Çelişkili olur. Hak olmayan ne olur? Batıl. O zaman Kur'an'da batıl olur. Çünkü iki mana, üç mana çıktı mı, hak olsa olsa bile bunun birisi olur. İkisinin üçünün olması mümkün değildir. O zaman hak olmayınca ne olur? Batıl olur. Size Kur'an'da batılın varlığını ispat etmektir. İddia etmektir. Kur'an'da ne batılın menşe vardır ne de batılın ispat etme vardır. Bunun üzerinde ayrıca durulabilir. Hiç kimse Kur'an'da batıl var diye bir kelimeyi kullanmaz. Sözde katiyetle kullanmaz. Eylemde kullanmaz. Onun için eğer Allah kelamı diyorsak biz eylemimizde katliyetle şu ana kadar saydım, bu üç esasla ters bir şeyin olaması gerekiyor. Dördüncü nitelik nedir? Kur'an'da katliyetle ihmal yoktur. Kur'an'da katliyetle ihmal edilmiş hiçbir mesele yoktur. Bunda da derken مَا فَرَّتْنَ فِي الْكِتَابِ Biz bu kitapta hiçbir şeyi unutmadık. Yani her şeyi dedik. Bunun manası ne olur? Yani ne ararsan, yani ne ararsan onda var demek değil. Genel konuda. Katiyetle bu değil. Cennete götürecek her şey. Cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak her şey var. Ne doğrusu, ihtilafa düşen konuları çözecek her şey. Yani hiç umum, yani bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran şeyin dışındaki de derdimiz değildir bizim. Önemli olan cennete götüren ve cehennemden uzaklaştıran. Bunların hepsi var. Zaten zemmedilen ihtilaf, bu meseledeki ihtilaftır. Sen kırmızıyı seven, ben beyaz dert mi? O zaman bundaki Kur'an'da katliyetle ihmal yoktur. İhmale katliyetle mecaz bırakmamıştır Kur'an. Mutezile de bu ayet ihtilaf mı? Sünnet-i ihtilaf mı? Değil. Şimdi onu tabii şiirin dışına çıkarıp anlatmak istediğimizi anlatamayız. Bu hülasalı vermiş olduğum esasla Kur'an'da şüphe yok, şüphe yoktur. İhtilaf yok, ihtilaf yoktur. İhmal yok, bağımlı yoktur. Çelişkiyle şüphe aynı şeyde. Çelişkiyle şüphe aynı şeyde. İkinci merhalesi. Az önce dedim ya şimdi. Biz iki noktanın ortasında kaldık dedim. Birisi ifrat, birisi tefrit dedim. Birisi ne şimdi? Kur'an'ın bir kelimesinin 60 manası var diyor. Matematiksel olarak ele alsam bunu. Kur'an'da Allah içki içme diyorsa sana ikinci manası ne olur? İç. Bazen içmektir. Gün değil. İç. Yani şimdi biz buna karşıyız. Onlar bununla ne demek istiyorlar sorsam, Kur'an ilahi bir kitap. Herkes anlayamaz. Kur'an anlaşılmaz. Kutsuyorlar. Halbuki anlaşılmayan söz söyleyen insanlara fasih, belir konuşuyor denilemedi mi? Sözü anlaşılmayan adama güzel konuşuyor denilir mi? Güzel konuşuyor dediğin insanın sözü anlaşılan insan demek. Ve Kur'an halbuki fasih bir kitaptır, belir bir kitaptır. Bununla takdis ettiğini zannediyor. Devamlı müşkülatlar pisliği, pislikle temizleme yöntemiyle gelişip durulmayınca hemen bu kötü bir eylemin karşısında hemen mealciler çıkıyor. Kur'an herkes istediği gibi anlar. Herkes anlar diyor. Bu da aksi kutbu oluşturuyor. Biz şimdi ne bunların dediği gibi deriz, ne de bunların dediği. İlk getirdiğimiz Resulsüz anlayamaz. Resul gündemdedir. Sahabi de olsan, Arapça da bilsen, iki farklı imtiyaz etti mi Arapça dinler? Ha? Evet. Peygamberin Tedris'in hafsa tarikatında yetişmiş birisi de olsan, peygamber devreden çıktı mı sen de Kur'an'da şaşırsın. Arapça da bilsen daniskasıyla, bu bile yetersizdir ki bunu çok müsaade eder. Ama Arapça Kur'an'ı anlamada bir vesiledir. Doğrudan doğruya anlamada bir vesiledir. Ama katiyetle gaye değildir, yeterli değildir. Hem de illa inanmak için, Allah'a onun istediği gibi inanmak için Arapça bilmek de gerekmiyor. Vaka olarak da bu mümkün değildir. Herkes aynı seviyede telakkiyedir. Az önce dedim yani insanları içtimai yönden tasnif ederken, mükellef olarak tasnif ederken herkese aynı seviyede sorumlu tutuyoruz. Ama herkese aynı seviyede yapmak mümkün değildir. Onu öyle görmek mümkün değildir. Bu şimdi birinci merhaledekidir. Resul olmadan Kur'an'ı illa sıhhatli anlamamız, murad-ı ilahiye yakalamamız mümkün değildir. Ama ana hatlarda senin Kur'an'da ihtilaf yok. Onlar akıl etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Allah'tan başkasından olsaydı, yani beşer kelamı olsaydı, o zaman onda çelişkili sözler bulurlardı. Bunu yakaladın mı? Sen bana sorarken şimdi, Ebu Said, sen böyle dedin, o böyle. Senin ilmin yok. Hangisinin hak olduğunu anlayamazsın. Ama bu tezatı gördün mü? Bunun ikisinden birinde ve ikisinde de bir müşkülat var diyorsun. Ne yapman gerekiyor? Bir bilene gitmen gerekiyor. Zorunlusun değil mi bunlar? Bir bilene gitmen gerekiyor senin. Onu araştırman gerektiğini sen anlıyorsun. Ve bu sefer ne olacak? Bir kişiye teslimiyet bitecek. Ve Allah Resulü'nün hadis-i şerifte dediği gibi لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِ aynı bu deminki hadisin tefsirinde geçen لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِ عَلَى ضَلَالَةٍ ümmetim dalalette ittifak etmez diyor. Bundan kasıt nedir? Ekserisinin görüşü değil. Burada biz 10 kişi olsak 9'u yanlış bir şeyde ittifak etse bile bir tanesi hakkı söyler. Bu kadar toplumda. Neden? Hakkın tebliğ, yani hüccetin ikame edilmesi. İhtilafla az önce şey sorduğunda anlattım da böyle bir yaklaşım noktası var. Şimdi bu sefer Kur'an üzerinde şu 4 sıfatı bildiğinde okumada ilk girdiğin şey az önce Yüksel'in sorduğu ayettir. Kur'an'ı şimdi karşına alıyorsun. Öncelikle mükellef olduğun veya sorumlu olduğun, ne kadar sorumlu olduğunu anlamak için ilk okuyacağın ayetlerden bir tanesi de bu Ali İmran suresindeki ayet-i kerimdir. Allah'ın da diyor ki وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كتاب سنة إندران أدر diyor الله. Burada aslında ihtilaf denilen şey, Yüksel'in sorduğunda kimse ihtilaf etmiyor. İhtilaf burada müteşabih meselelerde esas yoğunlaştı demek ki orası. Şimdi burada Allah diyor ki kul kitabı sana indiren o. Resul bilmiyor muydu daha önceki inenlerde? Bu ayet Resul'e ilkine ayet. Şimdi üzerinde düşünmeye bak. Onda olmayanı eklemeyeceksin. Olanı çıkarmadan. Bu ayet ilk ayet değil. Ona yine. Peki kendisine ondan önceki indirilenin Allah indirdiğini bilmiyor muydu? Biliyor da neden böyle bir şey cümle tekrarlanıyor? Sana bu kitabı indiren Allah. Bu dikkati çeken bir şey. Kendini övmek için değil mi Allah? Yani yine burada dikkat çek. Burada bu kelime kilit bir kelime kabul ediliyor. Ondan sonra minhu hayatım. Ondan bir kısmı min ba'diyet ifade eder. Bir kısmı muhkemattır. Bu ikinci kilit kelime sayılır. Muhkem. Yani ne muhkem ne değil. Tipinde soruyu getirdiğinde. İşte hunnu ummul kitab. Burada muhkemleri bir nitelik olarak nitelikleştirilir. İşte onlar kitabın anası. Yani binanın ana sütunları. Şimdi bu diyor. Bunu bir ayırıyor. Arkasından hemen ve uhar müteşabihat. Şimdi bundan bir kısmı muhkem derken bir kısmı da müteşabihat demiyor. Ve uhar müteşabihat. Ve geri kalan kısmı kısmı diyor. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Müteşabihat. Fark anladınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî enzele aleykel kitâbe. Sana kitabı indiren o. Yani Allah. Minhu âyâtun muhkemâ. Ondan bir kısmı min ba'diyet ifade eder. Yani belli bir kısmı muhkemdir. Kitabın anası özü odur diyor şimdi. Bu bir nitelik vasıftır. Ve uharı geri kalan diyor şimdi. Yine minu ayatı müteşabihat demiyor. Ve uharı müteşabihat. Geri kalan kısmı müteşabihat diyor. Bu neyi anlatır şimdi? Kur'an'da iki tipleme var. Ayet. Bir ayet ya muhkemdir ya müteşabihat. Hayır. Bunda Kur'an'da büyük bir kısmı var. Bizi Allah'ın kullanmak istenilen ne şimdi? Bundan bir kısmı muhkemat. Ama onda kitabla nasıl? Geri kalan müteşabihat. Evet. Ne mana verir pasta? Bak şimdi, az önce dedim ya biz önce hakkı öğreniriz, madasının batıl olduğu. Öyle diyor ya, Kur'an'ın hak olduğunu anlatırken, tırnağda bağda hakkı. Hak'tan sonra ne var? Batıl. İşte bu muhkemat bilinir, bilinmelidir. Bilmemiz gereken muhkemat. Geri kalan nedir? İman eder, bırak. Müteşabihat. Geri kalan müteşabihattır işte. Demek ki önce tanınması gereken bu. Yani bu kendini tanıtır. Bu menheci seçmezsen birisi müteşabihat bu der, birisi bu der bu sefer. Anası olan şey müteşabih sınıfı. Hemen arkasından gelen cümlede şu var şimdi. Bu da kendisinden öncekini siyak sibak alakası budur. Bak buna dikkat edin. فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ زَيْرٍ Annelik kalplerinde zehir. Zehir batıla meyletmedir. Batıla meyletme hastalığı bulunanlar فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَا مِنْ بِغَارِ Hastalık olanlar fitneyi talep edip fitne çıkarmak için o müteşabihlere tevhid edilir. Yani tevhid edilir. Bu neyi anlattı şimdi arkadaşlar? Müteşabih şunlardır demiyor. Bunlarla kim uğraşır diyor? Kalplerinde fitne. O zaman sibakın manası ne olur? Uğraşılması gereken onlar. Çünkü bunlarla uğraşmayı yasak diyor. O zaman uğraşılması gereken onlar diyor sana. Sibak ve siyak ilişkisi budur. Anlatabildim mi? Bunu şey yapmadan onu çıkartamıyorsun. Mana eklemiyorsun, mana da çıkartmıyorsun ondan. Uğraşılması gereken onlar diyor şimdi. Arkasından ne diyor? وَمَا يَعْلَمُ تَوْحِيدَهُ إِلَّهُ. Şimdi durmuyor fitne. Lügat Kur'an'ı anlamada vesile mi? Arapça. Ama fitneye de vesile. Bak şimdi. Arapça illa gerekmiyor bir insan iman etmesi için. Böyle olsaydı herkes Arapça yapması gerekirdi. Ondan sonra sorumlu tutması gerekiyordu. Arapça Kur'an'ı anlamada bir malzemedir. Yeterli değildir. Neden? Çünkü fitneye de vesiledir. Hemen bunu anlamada, en azından bu müşkilatı gidermede, peygambere uğrama ihtiyacını duymayan, diyor şimdi, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِهُونَ فِلَيْهُ diyor. Buradaki vav, vav, atıftır, vav, iftidayedir. Onlar elimde razı olanlar da bilir diye bir şey de buna bakıyoruz. Burada şimdi senin takıldığın, Arapça bilmeyenin takıldığı yer, şu ana kadar anlattığım yerde katiyetle Arapça bilmen gerekmiyor senin. İlla bilmen gerekmiyor. Anlatabildim mi? Bundan sonra da Arapça bilmen lazım. Ama illa gerekli değil bak. Eğer Arapça bilen birisi seni ifsada kalkarsa, Arapça bilen birisinin onun ifsadını çevirmesi gerekir. Sen de çevirebilirsin bak şimdi. Buhari'de, Müslim'de, Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki, onlarla uğraşanları gördünüz mü? Buna bu ayeti zikrediyor. İşte Allah'ın sakının dedikleri onlardan uzaklaştırılır. Sen bu hadisi bilsen, Arapça'ya da ihtiyacın kalmıyor şimdi. Bu meselelerle ilhada gidenleri gördünüz mü derken, işte bunlar bu müteşabihlerle uğraşan, bunları gördünüz mü uzaklaşın diyor. Bu hadisi bizden Arapça'ya da ihtiyacı yok. Ama Arapça bildiğinde şimdi şöyle bir gündeme geliyor. Bunda istikra yoluyla bir istidlal vardır. Kur'an'ın neresine bakarsan bak, Allah herhangi bir meselede kendi istikrarliyetini ifade etti mi, katiyetle bir başkasını ona ortak etmez. Bunu anladınız mı? Allah'tan başka kimse kaybı bilmez. Allah'tan başka bunun tevilini kimse bilmez dedin mi? Nedir bu? Bir şey olacak. İlimde rasih olanlar biliriz mi diyorlar? İman ettik diyorlar. Eğer buradaki vav'ı atıf kabul eder, cümleyi eklersen ve rasihuna fil ilmi de duruyorsun, vakfe yapıyor. İkinci bir cümleye başlamak için vav-ı iptidaiye lazım. O nerede? Bir cümlenin manası düşer. Halbuki yekulûne ve râsikûne fil ilminin haberidir. O müptedâ bu, onun haberi olur. Orada onu yani bilen şeklinde yapacağın yerde burada yekulûne yani cümlesi ve râsikûne müptedâ olur. Yekulûne bunun haberi olur. Böldüğünü vav gerekir ki buna vav-ı iptidâhi eder. Bunu anladın mı? Ve bu böyle bir tehlikedir. O zaman bizim dört tane sıfatı anlıyorsun. Kur'an'la ilk uğraşmamız gereken nedir? Muhkem nedir? Bak şimdi, muhkem senden gerisini talep edendir. Yüksel namaz kıl dedim. Nasıl? Sorusunu sordurtturur mu? Araştır. Seni uğraşmanı istiyor. Peygamber de benim kıldığım gibi diyor. Nasıl kıldığımı tutuyorlar. Muhkem bu kadar açık. İlla onun alnında, şunun alnında muhkem yazması gerekmiyor. Muhkemi gördün mü sen anlarsın onu, o seni çeker. Müteşabih katiyen böyle çekmez. Yani anlaşılmaz mı? Müteşabih seni uğraşa çekmiyor. Buna sadece iman ettik deyip geçersin. Uğraştın mı ne olur? Bir, kalbinde bir batıra meyletme var. Şeytan seni kapanına almıştır. Fitne çıkarmaya adım atmıştır. Uğraşman gereken o değil. Senin muhkematla uğraşman gerekir. Onunla uğraşanlar kalplerinde batıra meyletme uğranlar. Anlatabildim değil mi? İlk takip edilmesi gereken bu. Ve bu sefer öbürküleri teker teker hemen illa anında yapman gerekmiyor şu dört sıfatı. Birer esasıyla bildin mi teker teker üzerinde durmak mümkündür. Ders üstü bunu da anladın mı? Ondan sonra geliyor bu muhkem bir şeyi iyi anlamak gerekiyor şu ayette. Dediğin gibi bakmışım ateş böyle dediyse bunun izahı. Falan böyle dediyse bunun izahı. Falan böyle dediyse bunun izahı. Bu mevzuda ilmen, bir öğrenmen gerekenleri öğrenince benim uğraşmam gereken muhkem. Müteşabihler. Muhkemler kendisini anlatır ben. Oruç tut dedi mi, bu anlaşılıyor değil mi? Allah'ın indirdiğiyle hikmet dedi mi, ne yapıyor? Allah'ın indirdiğiyle müteşabih kendisini, muhkem kendisini bildirir. Muhkemi bildir mi? Madası ve o halı oradan diyor işte. Geri kalan müteşabih. Hocam ben buraya bir son bir ekleme yapacağım. Geçen biraz müteşabihle uğraşmış gibi olacak da. Şimdi bazen gibisi kalkar. Şöyle söyleyeyim ben orada. Şimdi şöyle bir anlayış hakim oluyor genelde. Yani ben işte Allah Resulü'nün işte o biz cehennemin bekçilerine zebaniler yaptık dediği zaman işte İkrim'e miydi Ebu Cehil? Ya diyorlar işte bu kadar kafire bu kadar zebani yeter mi gibi bir tevil veya işte bir anlayışla mantıkçı bir akılla işte Allah diyor ki işte Allah'ın ordularını yalnız kendisi bilir. Şimdi benim anladığım bu müteşabihte anlaşılmazdan öte teşebbüs, benzeşen değil mi Arapça olarak? Muhtemel manada. Evet. Buna inanmanı istemişsin. Tamam. Biraz şöyle biraz sözünü tamamlayayım. Yani Kur'an'da insanların mesela bildiği şeylerle bilmediği şeyler anlatılıyor. Mesela biz hiçbirimiz ahireti görmedik veya cenneti görmedik. Gayiptir bizim için. Gelen haberleri. Evet, yani mesela hiç kivi görmemiş bir adamı, kivi veya hiç muz görmemiş, Alanya'yı görmemiş bir adamı, muzu tarif edersin. Yani bildiği şeylerle. Ama onun tevilini, yani sonunu biz ahirette göreceğiz. Yani birçok şey orada. Burada onu anlamamız mümkün değil. Bu müteşabihi birazcık böyle anlasak sorunu biraz daha çözemez miyiz yani bu anlamda? Şimdi bunu bir küçük kondurma olur. Bırak şunu. Yani bu bir de küçük kondurma olur, gerici gelir. Tamam. Bir de bir sorum daha vardı, yeri gelmişken. Şimdi biraz önce ifrattan ve tefritten bahsedildi ve Kur'an özellikle benim burada en ciddi konunun birisi olarak gördüm. Ve tamamen katılıyorum aslında yani o anlamda. Ayette ayetin işte 70 manası vardır, 60 manası vardır. Bir harfini yanlış anlarsın, cehenneme gidersin. Hiç anlamazsan Müslüman kalırsın. Anlayışı. Getirdikleri o yani. Aslında bunun manası Eşarilerden birisine sormuşlar Allah'ın diye. O da ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, ne yukarıda, ne aşağıda, ne elinde, ne içte, ne dışta. Ya ne uğraşıp diyorsun? Yok desene diyorsun. O dedikleri için Kur'an'ı okuma. Evet. Ama kodlanmış şekilde. Evet. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ne diyorlar? He? Kime diyorlar? Hani eşarilerden belli bir sırrı var. Şimdi bir şeyde Aristo'nun bir sözünü söylerler. Yani git bir iki anlam ifade ediyorsa, yani şuradan birisine git dediğin zaman, yani bir şey isteyeceksin, git dediğin zaman eğer nereye gideceğin, yani adam iki yere hem Konya tarafına hem şey tarafına gidebilecekse bu hiçbir anlam ifade etmez diyor. Yani bir şey iki anlam ifade eder, adam ne yapacağını bilmez. Bu anlamda o dediğin hiçbir şey ifade etmez zaten. İki manaya gelmez. Bu yine Kur'an'ın işte ben yine çelişki doğar dediğimiz gibi. Bu anlamda Kur'an'ın anlaşılmaz demesi, Kur'an'ın önüne bir duvardır. Yani bu ciddi bir duvardır. Okuma demek. Bu okuma demektir. Bu ikinci anlayış, buna zaten bu ifrata bir tepki olarak da işte Kur'an'ın öbürküsü doğru. Meal anlayışı. Yani bir mealle. Hatta şöyle, yani her halükarda biz anlarız tipinde yaklaşmak. Çok daha radikal bir anlayış da. Bunu şu anda demokrasiye kadar çıkartan bir anlayış. Yani, zaten demokrasinin beşiği sayılır o anlayış. Evet. Yani dedik ya köke inme, hiçbir şeyden bağımsız düşünmem. Yani Resulünden bağımsız, siretinden bağımsız, siyah sibahından bile bazen bağımsızlaştırarak bir meadeye... Aynı düşüncedeki insanların bile ihtilafı başlıyor. İhtilaf başlıyor ve bu da şeyi getiriyor. Hani Martin Luther çıkıp protestan yapıyor ya, bu dini herkes anlar diyor. Ondan sonra mezhepler kavgası başlıyor Avrupa'da. Yani bin tane din çıkıyor. Evi acil arayacakmışsınız bir Fuat. Öyle mi? Öyle yengeden şey. Söyledim ya canım. Martin Luther işte Hristiyanlık bir şekilde de işte tedaviden kaldırılıyor. Yani bu protestan anlayışıyla. Evet, Martin Luther Hristiyan. Gerçi bunların bizim mevzumuz hiçbir şey yok da. Martin Luther'in bile çıkışı protestan dediğinde sonra adına. Geleneksel kilise anlayışını yıkmak içindir. Evet. Aynen biz de buna Şialarda bile görürsün. Mesela evangelist dediğin tipi görürsün Avrupa'da. Evet. Mevcut olan bir pisliğe karşı gelmek için başka bir pisliği çıkarmışlardı. Evet. Şimdi onlarla gitmekte şunu şöyle bağlayabiliriz zannedersem. Kur'an'da bir kelimenin iki manası yok. Ama Kur'an'da diyor ki katiyetle hamur. İçmeyin. Evet. Hamur nedir diyorsun? Başı örten. Sigara. Aklı gideren diyor. Evet. İzah eden diyor şimdi hamur. Kullumut gülün hamur. Yani her sarhoş eden hamurdur diyor. Ondan sonra kullu muskirin haram. Her muskirde haramdır diyor. Evet. İza eskere ketiruhu fe kariruhu haram. Çoğu haram sarhoş eden azdır. Bak bunlar olur. Bu kelimeyi ahkamıyla öğrenmedi. Bunun için Resul'e ihtiyaç var işte. Ama öylesi vardı. Resul'e ihtiyaç duyulmadığı an, mesela demin okudum ayetlerde, bunu rahatlıkla anlayayım. Ana hattı, temeli yakalayabilirsin. İlla müşkilatın tamamından kurtulursun demek de değil. Bu ne oluyor bu sefer? Ne onların Kur'an'ın bir kelimesinin 60 manası vardır diyene tabir olursun. Ne de kendiliğinden istediğin gibi anlayabilirsin tipindekine. Sonra şöyle bir itiraz geliyor. Yani bir şey anlaşılır, güzel. İşte çok güzel konuşur dediğiniz zaman. Sizin söylediğiniz gibi. Yani madem bu anlaşılırsa diyorlar. Anlaşılır şey, bir şeye ihtiyacı olan bir şey anlaşılmaz diyorlar. Yani o işte onların tekniği gidiyor. Belahat gidiyor. Oruç tutuyor, bırakmış. Zekat veriyor, bırakmış. Hepsini bu menhec üzere götürmüş. Çünkü ne öbürküler gibi, ne bunlar gibi olmak zorunda kalıyor. Yani ikisi de bir pislik oluyor. Bu dört esas üzerinde biraz düşünülünce zaten ana hattan gidildi. İçine girilmediği için bu sorular geliyor belki de. Açıldığında tabii bunlar ana hatlarıyla yakalanmak gibi açıldığında zaten benden ondan sonra Kur'an'la uğraştığın zaman budur. Hemen akabinde ikinci merhale gelir. Bu uğraşma o neyle daha çok uğraşman gerekir? Kitabın anasıyla. Şimdi sana kitapla uğraş dediğimde Kur'an oku diyorum demin dediğim gibi. Ama muhkem olan. Bunu anlaması gerekir. Ayşe vardı bizdeki hadiste de bunu anlatıyor. Peygamberin bir sözü var. Belki bizim 10 sohbette, 15 sohbette anlattığımız bir şeyi Allah Resulü bir kelimesiyle anlatmıştı, özür vermişti. Orada Mehmet abi... Onun 5 dakikalık verdiği bir özü, bir saatlerce ders halinde işlemiş orada kalıyor. O hazırlanan bir toplumdu Peygamber'e, arkadaş olarak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına yardım edenler olarak ve onu tebliğ edenler olarak. Ve bizim bu kadar farkımız olmamız gerekiyor, farkımız olması gerekiyor. Onlardan yaşadığımız bir toplum. Durun derken nasıl başaracağız bunu? Hoş geldiniz. Sohbeti sorular bırak. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Hocam. Evet. Normal şey yapabilir miyim? Ben ulaştırabilirim. Tekrar dinlersen daha hoş olur. Hocam ben... Ondan sonra soru daha çoğalır. Sohbet içinden hiçbir şey yok. Soru esen ikinci merhalede sorulur. Tekrar dinlediğinde, sakin dinlediğinde. Ha bak bu neden böyle, neden böyle dedilmiş gibi. Bir soru yumağı oluşur. Her sohbette böyledir. Sohbet anında sorudan çok, ikinci sohbette geçmiş sohbetin sorusu olur. Ben artık söyleyeceğim ben, kaset alma özellikle. Evet, şimdi Ferit çayını verebilirsin. Abi hoş geldin. Buyurunuz abi. Şimdi bu ilim gelince ihtilaf edilme olayı bilgi açalım. İlim gelince? İhtilaf etmeleri. Evet. Ehli kitabın. Buradaki ilim kelimesinin doğru. Açık beyine. Bakara 213'ten bahsediyor. Değil mi? Yani birçok. Kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafı düşenler. Evet. Kendi kanunu tutan. Evet. Kur'an'ın. Evet. Evet. Ve mesela böyle üç tebeyle madde ve ehmin onu bayan beyni okuyalım. Evet. Yani bu şimdi bu öyle bir kitap okumalıyız ki bu okuduğumuz kitap bizi ittifak getirmeli, itirafa düşürmemeli. Yani ehli kitabın bu düştü hataya düşmeyecek bir kitaba yaklaşım tekniği bulmalıyız. İşte yani burada işte şunu da göz ardı etmiyoruz. Kur'an'da en çok mevzusu, sohbeti edilen şey iman. Neden? Kişinin öncelikle muhatap olduğu esaslar ve hem de etrafıca teferruatıyla anlattığı işte. Buna rağmen insanlar en çok iman meselesinde ihtilaf etmişler. Neden? Anlatılmadığından sonra. Kur'an'ı kısır bıraktığından sonra. Neden? Sözden eylemi... İmanda ihtilafın topluluğu anlatılmadığından değil, anlaşılmaz şeyler olduğundan değil, imtihanı kaybedenlerin çokluğu. Değil mi? Ve ihtilaf olacak mı? Ayıplanan illa ihtilaf değildir. İhtilaf ettiğinde ne yapacağını demene. İkinci merhalede gelen Allah diyor ya, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ eğer ki herhangi bir şeyde ihtilafa düşerse فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ bunu Allah'a da اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِنَا eğer Allah'a da ahirette bir iman şöyle, ey iman edenler herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Bu ayet neyi gösterir? Demek ki ihtilaf edilebilir değil mi? Evet. Neden edilirmiş? Allah ve Resulüne götürünce kadar edilebilir. Götürdükten sonra verilen karara iman etmedikçe... Ha, ihtilaf anında ne yapacağını bilememendir. Yapmamandır. Ayıp olan bu. Bana şimdi ayet geldiğinde sahabede olmuş bu. Ayet iner inmez ne yapmış? Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor, farklı anlamış. Ondan sonraki alimler bunu farklı anlamışlar. Hadis bunu tek noktaya götürmüş. Hatta yani pratiksel anlamda bu mümkün olmuş mu? Evet. İkinci bölümde bu. İki buçuk saat oldu belki. Bu şekilde. Bu hükümet, sünnet, fussilet gibi ayetlerde. Bu muhkemlik de mükemmellik de kendi dünyasında bir noksanlık barındırıyor mu ki tafsilat? Yani bu uğraşı, illet olarak koyduğun uğraşı şeyi, olayı yani bu fussilet kelimesiyle mi anlaşılabilir? Yani bu tafsilat nedir? Yani ihtiyaç doğurtan bu, hükümetteki eksiklikten dolayı mı bu tafsilat ihtiyaç duyuyor? Burada fussilet vicine tam kelimesinden aidiyetini tespit edememekten şimdi Kur'an mufassaldır denilince tafsil edilmiştir denilince bizatihi her meseleyi mufassal anlatmış demek değildir. Müşkülat bu ama anlatılmıştır o. Burada şimdi Kur'an bizatihi mufassal mıdır yoksa bi gayrihi mi mufassaldır demek gerekir. Eğer birisi bizatihi derse o zaman Kur'an'ın dışına çıkmadan her sorduğum şeye Kur'an'a ait olan bir şeyin cevabını vermen gerekiyor. Evet. Kur'an'ın dışına çıktı ne olursa olsun geçen olduğu gibi yani şey de olsa yaşanan sünnet de olsa Kur'an'ın dışında olmaması gerekir. İçinde bana gösterecekler. Hani fustilet yani. Evet. Sen peygamberin tafsirini kabul etmiyorsun. Halkın yaşantısını tafsirat kabul ediyorsun. Bu gösterir ki demek doğru Kur'an açıklanmıştır ama bizatihi değil. Peygamberle bu açıklanmıştı. O bunu açıklamıştı. Anlaşıldı mı Alparslan? Hocam, bizatihi mufassal olan Kur'an mücmel olamaz değil mi? Tabii olmaması gerekir. Mücmellik kalkar. Bu sefer mücmel lafzı. Mutlaklık kalkar şimdi. Bir de bu ayet kelimesini açsak. Yani özellikle Hafak'ta ve Küs'te ayetlerimizi göstereceğiz. Oradaki mucizedir. Mucize manası. İlla Kur'an'ın surelerinin birer parçası değil. Ya bizi ayetler göndermekten alır. Mucizeyi ifade eder. Semaya bile ayet diyor. Tamam mı? ağaçlar mahlukat ile ayettir. Ama birileri demiyor mu peygamberimiz en büyük? Ama bizim Kur'an olarak, yani avamın dilinde kullandığı ayet denmiyor. Kur'an'ın surelerinin. Değil mi? Yani, tek parçalar. En büyük mucize Kur'an değil mi? Şimdi ayetin manası mucize manası. Şey, tabii. Delali tıpı yani. Evet. Ama orada yerinde bellidir o zaten ne demek istediği. Onun hakkında sormak istediğin neydi? Yani Kur'an'a yaklaşırken Kur'an ayetlerinin anlaşılabilirliği ve anlaşılabilir oluşu, şimdi Kur'an uzantılı bir kitap. Yani yelpazeli bir kitap. İşte sonuçta şeye de uzanıyor yani. Afak'taki ayetler, Enfis'teki ayetler uzanıyor da. Bunu anlaşılma konusundaki çekilen sıkıntı nasıl çözülüyor? Mesela yani Nur'una ileriye biri dediği zaman deveye bakmıyorlar mı? Deveye bakıp bir şeyler düşünmen istiyor. Bu Allah-u Azze ve Celle'nin yaratması da yaratıcılığında bir mucizesidir. Sen ibret almak istiyorsun. Semaya, göğe bakışında bile, bir suya bile. Dediğin gibi o iş, yani işlenilen mevzu neyse sibak siyak oradaki ayet kelimesinin neye delalet ettiğini gösterir. Bir de müteşabih kelimesinin kelime anlamını biraz açar mısın? Şimdi bu aslında bunun şebihidir. Ama teşabih nedir? Tefaale vezninden. Benzeşme. Böyle de böyle de. Bu da olabilir, bu da olabilir gibinde. Misal verme, teşbih. Teşbih de bu köktendir. Teşbih birisine benzeterek örnek vermendir. Evet. Yani başka bir şey benzeterek örnek vermendir, misal vermendir. Kur'an'da şüphe yoktur lan. Bu bir tezat olmuyor mu? Hı? Kur'an'da şüphe yoktur. Değil. Yok. Aynı kökten kelimelerdir ama alakası yoktur onunla. Şey, birkaç anlamlı anlamı şüpheli olan ayet... Teşabih odur zaten kasım. Anlamı şüpheli olan değil mi? Anlamı değil. Şüpheli demeyecek. Benzeşen. Açıklanmamış, benzeşen. Sana açıklamamış. Bunu öyle bırakıp gideceksin. Teşbihli anlatın diyoruz diyor hocam. Var bu teşbihli anlatın, anlatın farklı. Bu da aynı değil. Mesela diyor, iki efendili köleyi anlatıyor. Değil mi? Bak bu bir teşbihli anlatın diyor. Neden? İki efendili köle, yani birçok ilahi denen adam için misal veriyor. Adam kiminle, hangisiyle emrini yapacağını şaşırır. Yerde ve gökte iki ilah olsaydı, yerde ve fesada girerdi diyor. Biz, bak bu bir teşbihli anlattım. Mesela bize bir zebani anlatımı. Yani ahire biz zebani deyince işte zabıta, zebani, biz polis anlarız, bekçi anlarız. Yani jandarma anlarız. Zebani deyince biz bunu anlarız. Ama şimdi zebani anlatır. Ahirettin bekçilerinden bahsediliyor. Yani bunun nasıl bir bekçi olacağını biz bilmiyoruz. Bize ben anlatılmamışsa bir de anlatılsaydı olurdu böyle der, demişlerdi. Bir teşvikli bir anlatı olmaz. Tabi olmayacak bir kıssalar girer mi Tücabi? He? Tücabi'ye girer mi kıssalar? Yani ahiretle alakalı. Sahası neresidir Tücabi'yi? Kendisini verir. He? Sahası tamam. Nereye kadar? Yani mesela kıssalara kadar mıdır? Kıssalarda müteşabihlik mümkün değil ki. Çünkü kıssalar ibret için. İbret için. İbret alınan şey de bilinir, anlaşılır. Kıssada ibret olur. Ve bizzat da Allah bunu diyor yani. İbret alınan. Bir gün de bu ders işte onda müteşabih olmaz. Müteşabih olursa da ibretlikten çıkar. Değil mi? Hocam bir de ben şöyle bir soru aklıma geliyor. Şimdi Resulullah yani bizim elimizde en ciddi kitap tabii bizim dinimizde ana ilkeler. Şu çayı yenileseniz ya. Kur'an. Şimdi zehirleşme. Alın şu çayları Osman kalkın. Ahmet efendim. Ben çayı kaynatıp şey beceremem. Su kaynatır mı? Tabii ben yaparım. Kürt olur. Kaynatayım da ayarını koyamam yani. Şey, suyu kaynatayım da demir kırdım. Tam suyu kaynatayım. Evet. Resul, Kur'an aslında et ve tırnak gibi. Yani bununla birbirinin çok ayrılan aslında. Yani Kur'an ve Resul, yani vahiy ve Resul bir bütün. Yani çok fazla ayrı. Bu bütünlüğü Resul'ün şahsında görmeyeceğim. Yani haşa. Evet. Resul tutup da Allah'ın şeyini ben şöyle masumiyet onu vermemiş. Yani onlar o farkı. Resul-i İlahi dinlerine gelecek mi? Yani, şimdi fakat burada şöyle bir sorun var. Yine Resul'ü en iyi tanımanın yolu Kur'an'dan geçiyor. Yani çünkü Resul'un da yine en iyi tanıtan Allah. Yani Resul'un ne olduğunu, ne kadar yetki verdiğini. Şimdi burada tanıtma Resul'e aittir, Kur'an'a değil. Bunun Kur'an olduğunu bize söyleyen kim? Resul. Ama Resul'u da yine biz Kur'an'dan öğrenmemiz gerekmiyor mu? Yani neyini boyutlar... anlattı Resul'un Kur'an'da? Kur'an'da mesela, Resul'dan anlamak gerekiyor. Mesela, inneke le alâ hulukun azîm. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak verir. Evet. Kur'an'dan hangi ahlakını bahseder? Onlarla Kur'an ahlak edilir. Hangi ahlak? Hadi o Kur'an ahlak aşırı sözü radiyallahu anh anlaşılmıyor işte. Kur'an hangi ahlakından bahseder? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ. Mutlak sizin için onda güzel örnekler var diyor şimdi. Evet. Hangi örneği veriyor Resul böyle yaptı diye? Var mutlak. Mesela onun adil olmasından bahseder, onun çalmamasından bahseder. Neyden? Evet. Mesela ona, Resul'a diyor ya ayette şeylerin... Size karşı çok merhametlidir. Size karşı çok merhametlidir diyor ya. Şimdi onu alırken vermek istediği var bir şey. Onlar iman etmedi diye sen kendini kahredecek misin diyor. Oradaki merhamet aşırı gitmiştir. Dengeyi bozduğu için bir ikaz var onda. Onlar iman etmiyor diye sen kendini kahredecek misin? Kendini, yani kendini evet, kahredecek misin? Verdiği var. Mesela Kur'an'da onu zikrettiği gibi kötü ahlakından, iyi ahlakından çok kötülüğünü demek diyor. Neden onları affettin diyor. Neden abi seni ondan böyle yüz çevirdin diyor. Allah seni affetti diyor. Sen kendiliğinden bir laf edersen biz seni tuttuğumuz gibi yani boğazından alırız diyor. Yani şahtan. Onun merhametli olmasından bahseder. Yani mesela onun şimdi şöyle söyleyeyim. Bir Resul'a Kur'an'ın şöyle bir özellikle sorunun arasına getirecektim dedim birazcık da. Şimdi Kur'an'ın da peygamberimizin bir imamlığı var. Yani bildiğimiz. Yani işte peygamberimiz aynı zamanda bir devlet reisi. Bazı kanunlar, kuralları, kaideler. Ve din onun ağzında. Yani o an, onun döneminde işte ona şunu şöyle niye yaptın? Yani işte şöyle bir din getir deme hakkımız söz konusu değil. Çünkü Allah'tan. Onun bir de öğretmek...